biso basinde mawa mawa oyo nzambe asala biso soki nalingi mobali ho ye wana konyokolo ngai naluki tina ya likambo likambo mosusu ezali te kaka se lisumu o ya damu na eva bino mibali o koyebaka biso tozwaka te soki lelo okamati ngai ebongi nde olatisa ngai bonga na bonga wowowo nazali ndeko na yo ya mwasi obatelaka ngai ye bino mibali o koyebaka biso tozwaka te soki lelo okamati ngai ebongi nde olatisa ngai bonga na bonga wowowo nazali ndeko na yo ya mwasi obatelaka ngai yo soki lelo okamati ngai ebongi nde olatisa ngai bonga na bonga wowowo nazali ndeko na yo ya mwasi obatelaka ngai yo bino mibali o koyebaka biso tozwaka te soki lelo okamati ngai ebongi nde olatisa ngai bonga na bonga wowowo nazali ndeko na yo ya mwasi obatelaka ngai tala zoba ya mobali yongo akamati ngai na libala obo ata likambo ya malonga te obo sembilamba ya tombola bwata obo tala zoba ya mobali yongo akamati ngai na libala Tambala guacao, yo kufao, yo